Dostępny również ProLiver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydencka nowelizacja ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów trafiła do Sejmu. Prawie 300 osób zginęło, a ponad 800 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Indiach. Na polach lednickich po raz 27 spotka się dziś młodzież. Do Sejmu wpłynęła prezydencka nowelizacja ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Są w nim doprecyzowane m.in. kwestie wyboru członków komisji oraz trybu odwoławczego, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wprowadzenie sądu powszechnego zamiast sądu administracyjnego, zniesienie środków zaradczych, pozostawienie kwestii rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym jako najważniejszej przesłanki tak naprawdę wiarygodności i odpowiedzialności działania danej osoby w polskim interesie, jak również zakaz zasiadania w tej komisji dla parlamentarzystów oraz wzmocnienie transparentności działania. Podczas wizyty w Kanadzie premier Mateusz Morawiecki był pytany o decyzję prezydenta. Muszę się zapoznać szczegółowo z propozycją pana prezydenta. Pan prezydent podpisał naszą ustawę dotyczącą komisji weryfikującej wpływy rosyjskie na polską energetykę i na cały polski system bezpieczeństwa. W Kiszyniowie, w Mołdawii również przeprowadziłem kilka rozmów w tym temacie i jestem przekonany, że nasi sojusznicy z NATO, sojusznicy z Unii Europejskiej są uspokojeni. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, ale jednocześnie zapowiedział skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes Julia Przyłębska zapowiedziała, że badaniem prezydenckiego wniosku zajmie się 5-osobowy skład sędziowski. Niezwłocznie, tak jak zawsze, nadam bieg sprawie i myślę, że skład orzekający, mając poczucie powagi sprawy, z tym, że to też jest tak, jest mnóstwo też spraw innych, które są w Trybunale, a więc i skarg konstytucyjnych i tak dalej, no ale są też takie sprawy, które wymagają natychmiastowego działania i rzeczywiście Trybunał, jeśli taka sprawa wpłynie, z pewnością zajmie się bardzo szybko. Ustawa powołująca Państwową Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022 weszła w życie w środę. Sytuacja na Ukrainie była głównym tematem spotkania szefów parlamentów państw NATO w Wilnie. Dyskutowano m.in. o wzroście wydatków na obronność i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis. Marszałek Sejmu podczas swojego przemówienia w Sejmasie zaapelowała o utrzymanie międzynarodowej jedności w sprawie Ukrainy. Elżbieta Witek mówiła też o odbudowie Ukrainy w przyszłości. Jak podkreśliła, pomoc udzielana temu państwu musi opierać się na 4 filarach. W naszej ocenie długoterminowy plan wspierania Ukrainy to nie tylko kwestie związane z jej powojenną gospodarczą odbudową, ale cały szereg działań w innych płaszczyznach. Dostrzegamy 4 takie płaszczyzny: militarną, polityczno-dyplomatyczną, gospodarczą oraz społeczną. Spotkanie w Wilnie było też okazją do dyskusji nad planem przyjęcia Ukrainy do NATO. W litewskiej stolicy głos zabrał także przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, który zaapelował do państw NATO, by podczas lipcowego szczytu podjęły ważną i historyczną decyzję. Wilno, Przemysław Lis, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar katastrofy kolejowej w Indiach. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 288 osób, a ponad 850 zostało rannych. 2 pociągi pasażerskie zderzyły się na wschodzie kraju w stanie Orissa. Dodatkowo we wraki wagonów wjechał 3 pociąg. A według Straży Pożarnej akcja ratunkowa może zająć służbom jeszcze kilka godzin. Bilans ofiar może być znacznie wyższy. Do wypadku doszło wskutek wykolejenia się 2 wagonów jednego z pociągów. Wagony wpadły na sąsiedni tor i uderzyły w nadjeżdżający z naprzeciwka skład, co doprowadziło do wykolejenia 17 wagonów. Indyjski rząd uruchomił infolinię dla bliskich ofiar, a także zapowiedział wypłatę odszkodowań. Po raz 27 młodzież z całej Polski weźmie udział w spotkaniu na polach lednickich przy Bramie Rybie. W tym roku hasło wydarzenia to Idź za barankiem. Pola będą otwarte już od godziny 8 rano. Katarzyna Ingram. W tym roku spotkanie lednickie poprowadzą dominikanka, siostra Lucja Rado oraz dominikanin, ojciec Tomasz Nowak. Jak się nakarmimy Panem Bogiem, czyli właśnie tym barankiem, który jest zmartwychwstały i żyjący, to wtedy idziemy do innych, żeby zanieść też tą dobrą nowinę. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie msza święta o godzinie 20. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, a homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś. Wcześniej będą m.in. małżonka do Bożego Miłosierdzia i świadectwa na temat Eucharystii. Nie zabraknie też śpiewów i tańca, mówi Agnieszka Chrostowska, wokalistka zespołu Siewcy Lednicy. Lednica obfituje w utwory, które wszyscy mogą śpiewać, ale też tańczyć. Spotkanie zakończy się przejściem przez Bramę Rybę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Hurkacz pożegnał się wczoraj z kortami Rolanda Garrosa trzecią pięciosetówką w tym French Open. Najlepszy polski tenisista przegrał z Peruwieńczykiem Juanem Pablo Variasem 6-3, 3-6, 6-7, 6-4 i w ostatnim kompletnie nieudanym piątym secie 2-6. Tym samym Hubi nie wyrównał osobistego rekordu sprzed roku, kiedy zagrał w Paryżu w czwartej rundzie. Wedle planu dziś po południu Iga Świątek zagra z Chinką Xinyu Wang. Natalia Kaczmarek weszła w sezon w imponującym stylu. Tegoroczna diamentowa liga należy do naszej sprinterki. Prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polka wczoraj wygrała we Florencji wyścig na 400 metrów z imponującym czasem 50 sekund i 41 setnych. Szósta na metę wbiegła Anna Kiełbasińska z czasem 51 sekund i 76 setnych. Przypomnę, w niedzielę na Stadionie Śląskim rewia lekkoatletycznych gwiazd podczas memoriału Janusza Kusocińskiego. Wstęp na trybuny wolny. A teraz już koszykówka, bo rozpoczęły się finały. Śląsk-Wrocław na dzień dobry przegrał przed własną publicznością z Kingiem Szczecin 78-89. Mówi Mateusz Kostrzewski z Kinga. Nie chcieliśmy się dać w bieganinę z drużyną z Wrocławia, bo wiemy, że oni też mają bardzo dobry, szybki atak. Staraliśmy się szybko wracać do obrony, pomagać sobie i zacisnąć ten środek, żeby nie mieli właśnie łatwych punktów szybkiego ataku. No i oczywiście musieliśmy zatrzymać Jeremiego Martina, więc to myślę, że nam się udało, bo myślę, że ten atak ich nie funkcjonował. Dziś rozpocznie się też rywalizacja o brąz. Mecz Legii Warszawa z Czarnymi Słupsk będzie okazją do pożegnania wybitnego rozgrywającego Łukasza Koszarka z publicznością na Bemowie. Finn Esa-Pekka Lappi na Hyundaiu jest liderem rajdu Sardynii, szóstej rundy Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych. Po siedmiu odcinkach specjalnych o dziesiątą część sekundy wyprzedza Francuza Sebastiana Ogiera w Toyocie. Trzeci Belg Thierry Neuville, 13 miejsce w całym rajdzie i czwarte w klasie WRC 2 zajmuje Mikołaj Marczyk. Przejechaliśmy nasz najdłuższy odcinek specjalny w życiu, 50-kilometrowy Monte Lerno. Myślę, że muszę bardzo docenić ten dzień, bo to jeden z moich lepszych rajdowych dni w życiu. Dzień kończymy na czwartym miejscu w kategorii WRC 2 i to, o czym marzę, to żeby zachować tą koncentrację, percepcję i to tempo w trzecim i czwartym dniu rajdu Sardynii. 15 miejsce w generalce i 6 w WRC 2 zajmuje Kajetan Kajetanowicz. A skoro przy motorsporcie jesteśmy, to Mateusz Cierniak wygrał Grand Prix Czech, pierwszą rundę indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W jeździe na żużlu obrońca tytułu wyprzedził w finale dwóch innych reprezentantów Polski. Drugi był Bartłomiej Kowalski, a podium uzupełnił Damian Ratajczak. Skoro dziś Światowy Dzień Roweru, to nie może zabraknąć kolarstwa. Trwa jeden z najciekawszych wyścigów w Polsce. Małopolski wyścig górski. Pierwszy etap mierzący 146 km z Koszyc do Myślenic wygrał Czech Tomasz Jakołbek z grupy ATT Investments. Drugi Maciej Paterski z ekipy Voster ATS. Liczyłem dzisiaj na wygraną, bardzo się nastawiałem. Trafiłem fajny odjazd. W końcówce zostało nas dwóch. Najpierw ja zaatakowałem, no i po prostu Czech mi poprawił. No niestety było o wiele świeższy dzisiaj, bo prawie 100 km jechał bez zmian w ucieczce. Miał lidera z tyłu, więc no w tej końcówce miał nogi o wiele świeższe ode mnie. No i te świeższe nogi dały Czechowi 15 sekund przewagi nad Paterskim. Trzeci był Jakub Kaczmarek z grupy HRE Mazowsze Serce Polski z półminutową stratą. Dzisiaj, proszę Państwa, pogoda idealna na rower, bo będzie w całym kraju pogodnie. Temperatura od 15 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 17 w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Lublinie i Katowicach, najcieplej we Wrocławiu, tam 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy zmienny, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresów kres. Występują Olga Sarzyńska,

Kupiłem go chyba rok temu, może dwa lata temu. Ale to jest bardzo leciwy rower, bo to jest jakaś taka stara, bardzo stara niemiecka fabryka, która już nie istnieje. Nazywa się Comet z NRD. O. I jest starsza niż Romet polski. Niż Piotr. Tu, taki symbol tak jak maluch symbolem. To właśnie. Ja mam swój rally kupiony w Anglii. Ojciec mi kupił. A po kierownicy po której stronie? Hamulce są odwrotne niż w Polsce. Hamulce są odwrotne. Jednak Anglicy to mają. Wiesz, inaczej. I oni mają tylną przerzutkę z przodu. Tak. Tak, odwrotnie hamulce. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rowery, to także można opowiadać o tym, czy Państwo ewentualnie mają jakiś emocjonalny stosunek do swojego jednośladu, no bo jeżeli przemierza się razem wiele kilometrów i zdarzają się różne rzeczy po drodze i trwa to przez kilka lat ta przygoda, no to myślę, że historii jest sporo. 2, 2 i 7 3. A my wróćmy jeszcze. W zasadzie to jest przez cały program nasz dzisiejszy. Ocenianie. Właśnie czy to ma sens, było czy nie? Darku, dobrze w szkole było? Nie było. Zawsze był czerwony pasek w czerwcu, zawsze. Tylko nie na świadectwie. Otóż panowie, skala ocen bez jedynki, takie zmiany chce wprowadzić zespół szkół zawodowych numer 2 w krakowskiej Nowej Hucie, gdzie od września będzie działać też liceum. Oceny niedostateczne mają zastąpić gwiazdki, a wszystko po to, by zmotywować uczniów do nauki i oszczędzić im stresu. Oceny niedostateczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, gdzie od września będzie działać też liceum, nie są często wystawiane, przekonuje dyrektor, który uważa jednak, że najlepiej w ogóle z nich zrezygnować. Ocena niedostateczna kojarzy się z porażką, więc podejmujemy pewne próby czy konsultacje, jak pewne modyfikacje w systemie oceniania mogłyby jeszcze bardziej pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku w oświacie. Nikt nie chce być piętnowany, że czegoś nie umie, prawda? W jakimś sensie stygmatyzowany. Dyrektor Jacek Sitko dodaje, że jedynkę chciałby zastąpić gwiazdką. Pod którą by się kryło rozwinięcie zdania, uczę się albo wiem, że czegoś nie umiem, ale nauczę się tam w przestrzeni, powiedzmy sobie, 3-4 tygodni. Natomiast pułapką jest to, że w niektórych przedmiotach typu matematyka, no jeśli nie ma ciągłości działań, czy na przykład jeśli ktoś nie opanuje funkcji liniowej, no to jak może potem przejść, tak przeskoczyć sobie do funkcji kwadratowej, czy później do logarytmicznej i tak dalej. Pomysł zastąpienia ocen niedostatecznych gwiazdkami dyrektor podpatrzył w 6. liceum ogólnokształcącym w Lublinie, gdzie wprowadzono go 2 lata temu. U nas też na pewno się sprawdzi, mówi nauczyciel języka francuskiego Bogumił Kramarz i dodaje, że uczniów trzeba pozytywnie motywować do nauki, a jedynka podcina im skrzydła. Przyczynia się do tego, że uczeń przestaje wierzyć w własne możliwości. A jak uczniowie zazwyczaj reagują, jak dostają jedynkę, czy jak tam mówią banie, albo nie wiem, lufę? Lufę. Smutni są. Różnie. Albo się buntują, albo próbują coś naciągnąć, żeby była dopuszczająca, albo zupełnie tak, brzydko mówiąc, olewająco, na zasadzie, że mam to gdzieś. A to już Barbara Adamczewska, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nowochucka szkoła byłaby w Krakowie pierwszą placówką, która nie wystawia uczniom jedynek. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zmieni się system ocen, bo choć Kuratorium Oświaty wstępnie nie ma nic przeciwko, to trzeba dopełnić formalności, mówi dyrektor Sitko. Być może nie uda nam się zrobić od 1 września bieżącego roku, ale po dopracowaniu systemu bardzo bym chciał, aby to ruszyło od kolejnego roku szkolnego. A co o pomyśle sądzą ci najbardziej zainteresowani? Nie będziemy tęsknić za jedynkami, mówią uczniowie. Moim zdaniem to bardzo podcina skrzydła. Czuję się wtedy bardzo słabo ze sobą. Jakbyśmy wyeliminowali te jedynki, na pewno humor byłby lepszy w szkole. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Inaczej to będzie wyglądać zupełnie niż po prostu jedynka, która się źle kojarzy. Joanna Porębska, Radio Kraków. W Zespole Szkół Zawodowych w Krakowie uczy się ponad 400 uczniów, w tym ponad 100 z Ukrainy. Chociaż w Niemczech jedynka to najlepsza ocena. To jest najlepsza i na Czechach też. Jest odwrotnie. 19 minut po godzinie 7. 24,5 minuty po godzinie 7 i poranny program Bed and Breakfast. Kto? Tears for Fears. Zaczęli znowu nagrywać. No to czekamy. 25 chyba. Na efekt tego powrotu. Już są efekty. Jeśli chodzi o historie związane z małym Fiatem, tutaj one nie mają końca. 2 dwójki i 7 trójek. Paliwo było wtedy reglamentowane, czyli na kartki. I w pewnym momencie władza poluzowała trochę i można było tankować do pełna. I taki mój znajomy z pracy, starszy pan, wymontował tylne siedzenie, włożył tam beczkę 200-litrową i połączył to z wlewem paliwa, no i podjechał na stację benzynową. I proszę sobie wyobrazić przerażenie tej obsługi, gdy zobaczyli, że przekroczył pojemność baku, malucha. Oczywiście nie zatankował do pełna, bo zdążyli mu przerwać, ale ile mu się udało wlać ponad, no to było jego. No taka jest pojemność. Fantastic. Do you know that you had maluch? Czy w Wielkiej Brytanii ludzie są tak kreatywni jak w Polsce? I don't know, ale I don't think so. Wy macie malucha, my mieliśmy a three-wheeler. Przepraszam, co? Trzy koła. Aha. Taki bardzo znany ale samochód. Ale te dwa koła były z tyłu, tak, a jedno koło z przodu. Jeżeli ktoś ściął zakręt, to mógł się odrobinę przechylić, tak? Często się zdarzało. I wtedy pewnie tam była jakaś taka prześwit w podwoziu i można ewentualnie było jak Fred Flintstone nogą przywrócić pojazd w Anglii, do poziomu horyzontalnego. Tak jest. Jeśli chodzi o rower, co do roweru, rower jest najukochańszą rzeczą. Oczywiście silniki tłokowe, jak spalinowe, to jest też dobra rzecz, ale rower to jest pierwszorzędna rzecz, żeby być wiecznie młodym i wiecznie zdrowym. Ja słyszałem, że redaktor Urbanowicz dostał propozycję wystąpienia w reklamie kremu. Że taki, ma taką cerę od jazdy na rowerze. Kremu? Takiego kremu anti-aging. Ale do czego? No do twarzy. A do twarzy, okej. Zobacz, jaki piękny jeszcze siedzi. Jeszcze siedzi i czeka na nas. Proszę Państwa, nasz numer do dyspozycji. My za chwilę wrócimy jeszcze do ocen. Tak wracamy i wracamy. Adrenaliny, ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Jesteś jak chmara do mnie wtedy, jak po awanturze dłużej szedł. O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć w oczy. Anti-grade. Nie lubię ocen. Bardzo mi się to nie podoba. Ty miałeś jakie oceny? Średnie. Średnie. Trójki, czwórki, czasami piątki, ale średnie ogólnie. Czyli nie miałeś ciśnienia, żeby być najlepszym uczniem w klasie? Nie. A w Anglii są świadectwa z czerwonym paskiem? Nie. Nie ma. Nie. Mamy tylko procentowe oceny, czyli tam 100% najlepsze oczywiście. I też mamy A, B, C, D i F. Matki byłem C, B, czasami A. Tak, tak średnio. A jak traktuje się dzień zakończenia roku szkolnego? Bo za moich czasów to było tak, że no jednak trzeba było okazać to świadectwo. Wielkie hało w Polsce, prawda? Trzeba było pokazać i ewentualnie, no tutaj różne rzeczy się działy, w zależności od tego, jakie to świadectwo było. A w Anglii nie chyba... Nie ma takiego tak uroczystości. Odniosłem wrażenie, że rzeczywiście, kiedy się kończy, to jest taka euforia, że rozpoczynają się wakacje po prostu. Nareszcie, w ogóle zapominamy o szkole i zupełnie o tym, że były jakieś oceny. Bo w Polsce wszyscy ładnie się ubierają, prawda? Ale w Anglii i tak wszyscy są w uniformach, ładnie ubranie, więc nie ma takiego podejścia. Zupełnie nie ma tej uroczystości. No ale wiesz, w Anglii jest zupełnie inne podejście. Tak mi się wydaje. Oceny są bardzo ważne. Bardzo ważne. Ale chyba podobnie jak w Polsce. W sensie, że oceny są ważne, ale też uważam, że oceny nie są najważniejsze. Nie powinny być najważniejsze. Nawet Elon Musk ze mną się zgadza. Tak? Tak, podobno. There's no need even to have a college degree. At all. Or even high school. If somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. So, just looking just for evidence of exceptional ability. And if there's a track record of exceptional achievement, then it's likely that that will continue into the future. Well, first of all, you don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. There is a value that colleges have, which is like, seeing whether somebody's... Can somebody work hard at something, including a bunch of sort of annoying homework assignments, and still do their homework assignments? Czyli oceny szkoła jest okej, po to, żeby zobaczyć, czy ktoś potrafi coś robić, ale nie są najważniejsze, bo sami jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego. Jednocześnie nie wiedziałem, że Elon Musk takie ma właściwości, żeby człowieka wyciszyć, uspokoić, żeby wprowadzić pewien stan medytacji. Bardzo dziękujemy. Mamy lepsze połączenie absolutnie ze Stanami Zjednoczonymi niż z Australią, jeśli chodzi o oceny słuchacz. Przypomniała mi się anegdota, jak mój ojciec pracował w Czechosłowacji jeszcze, no i się panowie chwalili osiągami swoich dzieci, no i ojciec mówi, że moi synowie mają same piątki w szkole. Tutaj konsternacja lekka. Dopiero później wytłumaczyli mu, że w Czechosłowacji ówczesnej najgorsza ocena właśnie to piątka, a najlepsza to jedynka. Niewielka odległość, a można się całkiem porządnie zdziwić. No, widzi pan. Pytanie, czy te oceny są rzeczywiście nam potrzebne? No i jeżeli nie byłoby ocen, to co? W zamian. Żeby ewentualnie dać znać, czy pracowaliśmy ciężko, czy zupełnie nie. Czekamy na wasze pomysły. 26 minut pozostało do godziny 8. Moim zdaniem za bardzo się, że tak powiem kolokwialnie, cackamy z tą młodzieżą, odporność na stres, żeby ich nie zestresować czasami i tak dalej. Nie no, trzeba się nauczyć odporności na stres. A druga rzecz to jest bardzo niesprawiedliwe, no bo ten, który będzie się przykładał do nauki i dostanie jakąś tam ocenę, załóżmy czwórkę, trójkę i tak dalej, jak on będzie się czuł w stosunku do tego, który powie, a dobra, dzisiaj się nie uczę i tak gwiazdka. No właśnie. No ale nie wiem, co zrobić. No i tak zawsze będzie. Z systemem oceniania? Tak, ten system jest ułomny. Sam oceniałem jako nauczyciel. Pamiętam, jak mieliśmy egzaminy ustne i to było zawsze wiadomo, jak ktoś wchodzi, to pierwsze 10 sekund... Pierwsze wrażenie. Zawsze. Tak? Później się zmieniało tak troszeczkę w No dobrze, no ale widzisz człowieka, wchodzi, wydaje ci się, że świetnie się zaprezentuje, później pojawiają się pytania na egzaminie, no i nie jest wcale tak lepiej. Znaczy tak dobrze, czy to jednak wpływa na ocenę końcową, że... Pierwsze wrażenie? Że nie dostanie tej najgorszej oceny, że może nie zaprezentował się najlepiej, tak. Jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytania? Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Czasami, wiesz, można korygować, można zmienić w dół czy w górę, ale pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Czyli jak cię widzą? Jak cię widzą. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Lodu ma. Sobota to już ostatni dzień 37. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Fajny film. Wieczorem poznamy laureatów tego festiwalu. Z jego dyrektorką Anną Grygiel rozmawia Ryszard Jaźwiński. Co wydarzy się jeszcze dzisiaj w Tarnowie, bo to ważny dzień dla festiwalu. Tak, to właściwie już takie podsumowanie, zakończenie i można powiedzieć, że dzień laureatów, bo ogłosimy laureatów tegorocznej edycji, ale jednego z tych laureatów już znamy. Jest to Ewa Braun, która jest naszym gościem. Zgodziła się przyjąć naszą nagrodę za całokształt swojej twórczości, za pracę twórczą, za wkład w rozwój polskiej kinematografii. Będzie odbierała tę nagrodę na gali. A przed odebraniem nagrody Ewa Braun, swego czasu pamiętamy laureatka Oscara, spotka się też z publicznością. Tak, trudno byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Pani Ewa Braun bywała na naszym festiwalu jako gość i jako jurorka. Tym razem w roli laureatki spotka się z publicznością przed samą galą wręczenia nagród. To także takie podsumowanie i zakończenie w postaci koncertu. Będziemy mogli wysłuchać przebojów muzyki filmowej w wykonaniu Doroty Miśkiewicz. To oczywiście wieczorem i wtedy najwięcej emocji, ale całkiem niedługo, bo już po 10:00, jeszcze w sobotę warsztaty reżyserska-aktorskie. Tak, w sobotę właściwie to no już od samego rana. Propozycje warsztatowe to takie propozycje, które pojawiły się na początku, przy rozpoczęciu Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tutaj chcieliśmy opowiedzieć zainteresowanym o produkcji filmowej, a na zakończenie będziemy chcieli opowiedzieć o roli aktora i reżysera, a przedstawią to Dagmara Brodziak i Michał Krzywicki. Czyli aktorka i reżyser, właściwie duet współpracujący ze sobą w filmie. Tak, no i dopiero później całe główne podsumowujące wydarzenia, ale właściwie jeżeli mówimy o podsumowaniu, to ono nastąpi, kiedy poznamy laureatów, to tym podsumowaniem, można powiedzieć, jest epilog w niedzielę. No właśnie, bo oficjalnie, uroczyście festiwal kończy się w sobotę, ale ma swój dodatkowy dzień jeszcze też, myślę, dla wielu widzów ważny. Tak, to już od lat wprowadziliśmy taką propozycję dla widzów, także i tych, którzy nie mogli obejrzeć wszystkich filmów, że prezentujemy nagrodzone filmy w całym bloku, w niedzielę można je ponownie zobaczyć. To już powiedzmy dokładnie. Zaczniemy o godzinie 11:00 zestawem nagrodzonych bajek, bo jury dziecięce wybierało najlepszą bajkę i nagradza producenta. Nagroda jury młodzieżowego to już odnosi się do konkursu głównego. Ten film pokażemy o godzinie 15:00. O 17:30 film nagrodzony przez publiczność. No i na sam koniec o godzinie 20:00 film nagrodzony nagrodą Grand Prix. Laureat główny. Z Anną Grygiel, dyrektorką festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kwadrans pozostał niespełna kwadrans do godziny 8:00. Kolega się uśmiecha. Z jakiego powodu? Jest mi dobrze. Dobry morning? Dobry morning zawsze jest z tobą, dobry morning. O edukacji cały czas myślę. No dobrze. Tak, z tymi ocenami. Proszę myśleć. Dzisiaj jeszcze o manierach porozmawiamy. zakancona. Talking Heads. David Byrne, główny. I don't believe, że oceny są dobre. No ja wiem. Uważam, że to nie działa i musimy to zmienić. To nie znaczy, a ja uważam, że są pewne prawa i obowiązki. Jest północ, jest południe, jest wschód, jest zachód i powinna być czasami ta jedynka w szkole postawiona i wtedy człowiek od razu się mobilizuje i idzie przed siebie. Nie, mówię, z pieśnią na ustach przez życie. Mówię, że jest. Może mogło być lepiej, o. A to zawsze może być lepiej, ale może być też gorzej. Nie możemy, wiesz, powiedzmy, zlikwidować ocenę, tylko ocenę plus jeszcze coś tam jeszcze. Aha. Ale there's a really important guy, Alfie Kohn, pan Alfie Kohn, autor, znany edukator, twierdzi, że oceny są po prostu niedobre. We don't have to have grades. Research shows that grades have three effects. One, they make students less interested in whatever they're learning for a grade. Two, they become less likely to pick something more difficult. After all, if the point is to get an A, you're going to choose the shortest book or the easiest project because that makes it more likely you'll get the A. And three, when students are graded, they tend to do things in a more shallow or superficial fashion. They're less likely to really push and reflect and more likely to say, do we have to know this? Is this going to be on the test? That's why the best schools do not grade students, and the best teachers do everything in their power to help students forget that grades exist, and sometimes let students pick their own grades. So we live in a society now where people don't get it. They ignore this research, and they use grades to compel students to do stuff that they understandably have little interest in doing. Czyli uczymy się pod test, a nie po to, żeby się uczyć. Taka jest teoria. Dla mnie wniosek jest następujący. Ten pan, który przeprowadził te badania, o których mówił, Alfie Kohn, nie spotkał nigdy polskiej mamy, która by mu powiedziała: nie uczysz się dla oceny, nie uczysz się dla mnie, uczysz się dla siebie. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm a shining light. Keep us peaceful. Moja angielska wnuczka, ja jej powiedziałam, że szkoła jest super, a ona powiedziała, że to jest nieprawda. Ma 6 lat, chodzi od 4 roku życia do szkoły. Już potrafi ocenić, że jest coś nie tak. No, ciekaw jestem, co w tych angielskich szkołach się dzieje. Dla mnie to było katalogo. Że dziecko już w tak młodym wieku mówi, że coś tam jest nie Pink tak. Pink Floyd przecież, we don't need no education. To prawda. Tak było. Tak to było. Prawda. Jeśli chodzi o oceny, no to tutaj mamy różnicę zdań. Kolega twierdzi, że nie są potrzebne. Ja uważam, że nie do końca. Co do kwestii oceniania, sądzę, że w życiu jesteśmy cały czas oceniani i nigdy nie jest to obiektywne i sprawiedliwe. Dlatego ten system oceniania po prostu przygotowuje nas do życia. 2 2 i 7 3.